زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونی نو چونا تمہارے لیے، چونی نو چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں غذا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں غذا تمہارے لیے، ہم آئے آہا تمہارے لیے، ہم آئے آہا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و نبی، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیم غنی و علی، عتیق و وسیم غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و پلک سما کو سمک، زمین و پلک سما کو سمک، یہ سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔